राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण नौवें विक्रम संवत 2051 तदनुसार 27 नवंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्थल के बाद विराट नगर नेपाल में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भागवत में आया है तूर्णम यतेत न पतेत मृत्यु यावत निःशेषाय विषय खलु सर्वतस्यात्। अपने उद्धार के लिए जल्दी करनी चाहिए, शरीर का भरोसा नहीं है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। गीता में कहा अनित्यम असुखम लोकम इमं। मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जल्दी कल्याण कर लेना चाहिए, उद्धार की उधार नहीं रखनी चाहिए, फिर करें ऐसा नहीं। ये अभी करने का काम, सबसे पहले काम ये है। संसार के काम बाकी रह जाएंगे तो बेटा पोता कर लेंगे, और संपत्ति और कारखाने बहुत ऐसे रह जाएंगे, कोई नहीं होगा तो राज कर लेगा, परंतु कल्याण कौन करेगा? अपना उद्धार तो अपने को करना है। इस वास्ते हरेक भाई को अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए विशेष चेष्टा करनी चाहिए। अनित्यम असुखम कहा, मनुष्य का भरोसा नहीं है। भगवान का एक विलक्षण विधान है, जो पेट में आता है तब से गिर जाता है, जन्मते मर जाता है, दिनों का महीनों का वर्षों का मर जाता है। 100 वर्ष तक की उम्र सदा ही मरने की सदा खुली है, कोई ऐसा वर्ष नहीं, कोई दिन नहीं, कोई महीना नहीं कि जिसमें मौत रुक जाए, कि भी अभी तो नहीं मरेगा, ऐसा नहीं है। सब समय मृत्यु खुली है, ऐसा कच्चा मामला है। तो जो अवश्य काम करना है वो जल्दी कर लो। परमात्म तत्व की प्राप्ति करना है ये अवश्य है, अपने लिए खास है। ये बाकी रहेगा तो कोई बेटा पोता राज कोई कर नहीं सकेगा, ये अपने खुद को करना है। आप हर एक काम के लिए नौकर रख लेते हैं, परंतु भोजन के लिए नौकर नहीं रखते, वो खुद करते हो। रोग हो जाए तो दवाई के लिए नौकर नहीं रखते, दवाई नौकर ले ले, ऐसा नहीं होता। ठाकुर जी की पूजा तो नौकर रख लेते हैं, परंतु दवाई आदि लेने के लिए नौकर नहीं, भी कड़वी दवाई लेने के लिए नौकर ले ले, क्योंकि वो रोग अपने तो अपने रोग मिटाने के लिए खुद को लेना पड़ता है। ऐसे अपने उद्धार के लिए अपने खुद को उद्योग करना पड़ता है, इसमें दूसरे कर लेंगे ऐसी बात नहीं है। अपने बहुत बड़ी गलती ये होती है कि संसाधन कमाना भोग भोगना ये तो कर लो, और भजन ध्यान पीछे कर लेंगे, कोई बात नहीं है। दुकान पर जाते हैं तो दिन में 10-20-50-100 रुपए कमाई होती, साधारण के बड़े बड़े हजारों हो जाती है, पर 10-15-20 रुपया अगर पैदा होता हो और सुबह के समय अगर 50 रुपया पैदा हो जाए तो दुकान बंद नहीं करते, दिन भर रहती, 4-5-7 रुपया भी न बचे, दुकान खुली रखते हैं। पर नित्य कर्म की बात है, पाठ हो गया, उतना जप हो गया, कोई काम नहीं है तो 4-5 रुपया रख देते हैं। ये ख्याल करने की बात है। मनु यहाँ काम करने के लिए, यहाँ के निर्वाह के लिए तो हरदम चेष्टा करते हैं, पर तुम मरने के बाद क्या दशा होगी कहा जाएगा, उनके लिए काम करते हैं तो थोड़ा भजन जप कर लिया, थोड़ा सत्संग कर लिया, थोड़ा पाठ कर लिया, फिर पुस्तक बांध के रख दी, माला रख दी, कोई काम नहीं है तो भी सो रख दिया। तो ये कितने गफलत है, ये ख्याल नहीं करते हैं कि भजन स्मरण करने की ये पूंजी साथ चलने वाली है और यह कमाने ये पूंजी यही रहने वाली है। तो यह रहने वाली के लिए बड़ी तत्परता, बड़ी चेष्टा, बड़ा समय लगाते हैं। आध्यात्म उन्नति के लिए कोई परवाह ही नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो वास्तव में जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, यही तनु कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल केवल पैसा कमाना और विषय भोगना ये नहीं है, ये शरीर मामूली नहीं है। विषयों में लगने वाले पशु पक्षियों मिलते हैं, आराम पशु मिलता है, भोग उनको भी मिलता है, नींद उनको भी लेते हैं, आहार निद्रा भाई मैथुन से आहार वे भी करने हैं, भय लगता है, लड़ाई करते हैं, भोग भोगते हैं, बाल बच्चे होते हैं, ये तो पशु पक्षियों की होते हैं। फिर मनुष्य मनुष्य तो क्या है, मनुष्यता होता है जब पारमार्थिक उन्नति करे। ये आपने एक उद्योग किया है, सत्संग का समारोह किया है, तो ये मान बढ़ाई के लिए किया जाए तो कोई जात नहीं भाई, अपना उद्धार हो, सबका सुधार हो, सबका कल्याण हो और अपना कल्याण हो, ऐसा विचार करके ऐसा करना चाहिए, करके इसमें तत्परता से लगना चाहिए। भजन करने की कोई युक्ति मिल जाए, कोई इसका उपाय मिल जाए तो उसको करके अपना उद्धार करें, इसकी तत्परता नहीं है। चेत करना चाहिए ना, आकर पीछे करेंगे, फिर हरेक काम करेंगे। जैसे बालकपना होता है तो बालकपन में ऐसी बात होती है कि हम बच्चे हैं, बड़े होंगे तब करेंगे, ऐसा होता है। अब कब करोगे बताओ, बड़े होंगे तब करोगे, क्या किस बात की प्रतीक्षा है? कोई ऐसी संयोग हो जाएगा तो रुपए कमाए लेते, छोरे हो जाए, छोरा काम सामने करेंगे, इसके लिए कोई विचार ही नहीं है। ऐसा करने समय निकालने के लिए, धोखा देने के लिए तो क्या देते हैं, अभी क्या करो, बूढ़े हो तो भजन करेंगे, पर बूढ़े भजन करते हैं क्या? कोई बात तो कह दोगे, अभी छोटी अवस्था है तुम्हारी, काम करो तो इसे भजन कर लेना, तो बूढ़े बूढ़े कितना भजन करते हैं। ये धोखा देने की बात है, विश्वासघात करना एक तरह का उनके साथ में धोखा करना है, अभी क्या करते हो छोरा, अभी तुम्हारा काम थोड़ा ही है, और पीछे तो आप बड़े बूढ़े हो कौन करते हो। भजन तो बालकपन से ही करना चाहिए, तो खास काम है, ये अवस्था की बात नहीं है। ध्रुव प्रहलाद आदि भक्त हुए तो बचपन से ही लगे, तो बड़े भक्त भजन बड़े भक्त हो गए, ये तो बचपन से ही लगने की बात है। सत्संग में जाते हो तो बेटी है बहू है उसको तुम क्या जाते हो, अकेले उनको नहीं जाना ठीक है, पर माइतों के साथ में जाना चाहिए सत्संग में, जिसमें कहते हैं अभी नहीं, अभी तुम्हारी अवस्था नहीं है सत्संग की, सत्संग की अवस्था होती है। सत्संग तो खास अपने कल्याण के लिए, मानव शरीर भी उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, वो अगर नहीं करोगे क्या करोगे। चेत करना चाहिए, होश आना चाहिए, ये खास काम है, उसको जैसे टालते रहते हो तो कब करोगे, ये तो सबसे पहले काम है। ये शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, सबसे दुर्लभ मानुष देही जीव चराचर जातत जेहि, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, क्या दुर्लभ है, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं ये दुर्लभता रही। इसमें खाना पीना तो कोई दुर्लभ नहीं है, ऐसा आराम भी दुर्लभ नहीं है। एक संत ने कहा कि कश्मीर गए थे तो एक कुत्ता था, उत्तक गद्दे पर तो बैठता है, पंखा चलता है, कुतिया पास में रखी हुई है भोजन, वो कहते थे उन दिनों में 8 आना की मलाई रोजाना खाता था वो कुत्ता, और घूमने के लिए उसकी मोटर थी उसमें घूमने को जाता था। कलकत्ता में हमारे परिचित उन घरों में 3 कमरों में कुत्ते के गद्दा बिछाया हुआ और इसका भी उसमें तीनों पंखा, तीनों पर पंखा चलता है, और वहाँ कलकत्ते से बम्बई ले गए तो फेट गाड़ी नई ले करके उसको भेजा, तो ऐसा आराम तो कुत्ते को मिल जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भाग्य लिखा था उनको मिल जाएगा, जो मनुष्यों को नहीं मिलता हरेक को जैसा आराम उनको मिला, तो इसमें क्या बड़ी बात हुई। खाना पीना हरेक को मिलता है, कुत्ते पत में कुत्ता है, गधा है, कोई सुअर है, कोई भी अपना खाते हैं पीते वैसे ही रहते हैं। इसमें कोई मनुष्यता थोड़ी है, मनुष्य पर तो परमात्म तत्व की प्राप्ति करे। इसमें गाय कितनी शुद्ध होती है, जी का गोबर और गोमूत्र भी शुद्ध होता है, उस गाय को भी आप भजन में तो नहीं समझा सकते। भाई भजन करो, भगवान की याद करो, तो योग तो मनुष्य में ही है, पवित्र से पवित्र नहीं, देवताओं में नहीं है। देवताओं में भोगों की भरमार है, वे भी अपना कल्याण नहीं कर सकते। कल्याण करना, उद्धार करना तो इस मनुष्य जन्म ही मौका है, और ये भी अगर चूक गया तो फिर कब करोगे। बड़े आश्चर्य की बात है, इस वास्ते खूब तत्परता से करना चाहिए। अरे भजन में लग जाओ, क्या बाधा लगती है, कैसे कम जाओ, पूछना चाहिए कि भाई ऐसा तो किस तरह से करें। इस विषय की चीज ऐसी परवाह ही नहीं है। आप लोग सज्जन हो, इतने इकट्ठे हो गए सुबह जल्दी इतने, तो इसका खूब ख्याल करो कि हमने परमात्मा की प्राप्ति करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। कुछ नहीं मिलो तो एक लाभ गीता में आया है, यंग लब्धवा चा परम लाभम मन्यते नादिगं तथा। पारमार्थिक लाभ के समान कोई लाभ नहीं है। धन कमा लिया, हवेली बना ली, परिवार बढ़ा लिया, सबको आराम दे दिया, ये खास काम नहीं है। खास काम तो उद्धार करना है। हाँ, अपने भाइयों का, बच्चों का, सबका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, इसमें तत्परता से लगना तो काम ठीक है, पर रुपये कमाना, भोग भोगना, ये दो बड़ी बाधा है। क्या? रुपयों की इच्छा और भोगों की इच्छा। रुपया होना खराब नहीं, पर रुपयों की जो लालसा है ये पूरी नहीं होती है। कभी बहम होता है, ऐसे पांच सात दस रुपये दो, सौ रुपये हो जाए, ऐसी इच्छा होती है। सौ होता है तो उसके कहते हजार रुपये हो जाए, हजार के तहत दस हजार हो जाए, दस हजार के लखपति हो जाए, लखपति हो जाए तो करोड़पति हो जाए। पांच दस वाले गए तो सिद्धि की कमी रहती है, सौ होने पर नौ सौ की कमी रहती है, हजार हो जाए, और हजार हो जाए तो नब्बे हजार की कमी रहती है। दस हजार रुपये हो गए, अब लखपति हो जाए, लखपति होने पर दस लाख से काम नहीं चलता है। सौ तो हजार में संतोष करता है, परंतु लखपति होने पर करोड़पति होता है तो निन्यानवे लाख बाकी रहा, घाटा ज्यादा रहता है। मन में समझते हम धनी हो गए, धनी बने, धन कहाँ बढ़ गए, दरिद्री हो गई, मोटे डाकी, खाओ खाओ और ज्यादा मिले और ज्यादा मिले, ऐसे हो गए। अरे करोड़ हो तो अरब अरबपति हो जाए, अब इसका अंत नहीं आएगा कभी। जो दस बीस पचास भजे शत हो या हजार हो तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब भजे पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज मिले तो तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना शठ तेरी तो भूख कबू न भगेगी। संतोष कर तुम भगे, अब इसका कोई अंत आएगा। कारवा खोने वहां खोल दिया, वहां कार का कर लिया, वहां दुकान कर दी, वहां कर दी, वहां कर दी, या बस में राजी हो गए। अरे कितना दिन के लिए है, या कई दिन ठहरोगे, मरना तो जीने का तो पता नहीं है, मरने की पक्की बात है, मरने की बात तो पक्की है और जीने का भरोसा नहीं है। लड़का होगा तो लड़का हो जाएगा, तो लड़का बड़ा होगा कि नहीं होगा संदेह है, ब्याह होगा कि नहीं होगा संदेह है, धनी होगा कि नहीं होगा संदेह है, इधर के बाले होंगे कि नहीं संदेह है, मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें कोई संदेह निसंदेह बात, उसी तरह तैयारी नहीं है। चाहे तो रहने का निश्चय कर लो, हम मरेंगे ही नहीं, हर साल मरने की तैयारी कर लो कि मर जाए तो हम तैयार, सभी मरे तो हम तो तैयार है बैठे हैं, तो मरने की तैयार नहीं, रहने का कोई भरोसा नहीं। तीसरी बात कोई वो बताओ, तीसरा कोई काम हो, भजन स्मरण करके ठीक तैयारी कर ले, रजब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, कहते मर जाए तो कोई बात नहीं, हम परमात्मा की प्राप्ति कर ली, तब तो ज्ञान हो गया, अब जीवन तो अच्छी बात, मर जाए तो क्या, जो मनुष्य का श्रद्धा ले लिया खेती में खेती पक गई, अच्छा अनाज पैदा हो गया, अब सूख जाए तो सूख जाए, क्या अर्ज है? ऐसे अगर परमात्मा प्राप्ति कर ली तब ठीक है, नहीं तो निश्चिंत कैसे बैठे हो? ये क्या काम आवेगी ये बातें? थोड़ा सेहत होगा और सत्संग किया हुआ होगा तो अंत समय में कहते हाय मैंने कुछ नहीं किया, अभी आपको भक्त नहीं मिलता, इतने कामों में लगे हो रात हर दिन। भक्त पर कहते हो भक्त तो मरना नहीं, भक्त नहीं है, मरने में भक्त नहीं मिलता, वो तो मरेगा ही, कोई भक्त मिलेगा तो मरेगा, समझो अब भक्त आ गया, अब मरोगे, अब कोई निकमा हो गया, अब मर जाओ, ऐसा होता है कभी? हुआ है कभी? जब भक्त नहीं मिलता, अरे अंत समय में थोड़ा होश होगा तो यो होगा कि हाय मैंने कुछ नहीं किया, ये सबका सब कुछ नहीं किया मैं खतेगा। खत लिखते हो ना उसमें किसमें खेगा गया, ये कुछ नहीं किया मैं खतेगा, सब सब सब, सब। जो आप भगत नहीं मिलता है आज, ये भजन किया उतना भाई इतना तो हमने कर दिया, इतनी तो अच्छी बात है। योग भ्रष्ट होगा तो योग भ्रष्ट हुआ, तो योग में आरूढ़ हुआ तो योग भ्रष्ट हुआ, तो आगे दूसरे जन्म में कर लेगा, नहीं तो क्या करते हो आप? विचार करो। और धन कमाने के लिए झूठ कपट बेईमानी करते हो, विश्वासघात करते हो, और पापों का संग्रह होता है। धन तो संग्रह होगा तिजोरी में बैंकों में, और पाप का संग्रह होगा भीतर, तो धन में से तो कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, और उसमें कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, और सबका सब साथ चलेगा। साथ में चलने की सामग्री तो बिगाड़ ली, बाहर लगी सामग्री इकट्ठी कर ली, क्या बुद्धिमानी है? विचार करो आप, कभी सोचते ही नहीं आप, विचार ही नहीं करते। जीवन बदलना चाहिए कि अब तो भजन ध्यान करेंगे भाई, लड़के बड़े हो जाए तो भजन में लग जाओ, पहले लग जाना चाहिए बालक बन नहीं, अब बेटे पोते हो जाए तो फिर भी चिंता रहती, ये छोरा है ये समझते नहीं, धन खराब कर देंगे, अब तृष्णा और बढ़ गई, आयु घटे तृष्णा बढ़े, मन घट बढ़ता हमेश, आयु तो घटती है तृष्णा और बढ़ती है, पैसे में रक्षा रखो, छोरों में बुद्धि नहीं है। मैंने ऐसे देखे सत्संग करने वाले भाइयों में छोरों को सत्संग नहीं लाते, क्योंकि बुद्धि कच्ची है, ये लग जाएंगे तो उधर हो जाए, काम कौन करेगा? पक पकार बुद्धि पक्की कर पर जाते हैं, लगे एक नहीं सत्संग में, चलो कच्ची बुद्धि है उनकी, आप पक्की हुई बुद्धि, कितनी कहो कितनी सुनाओ खूब मजबूत है, एक नहीं लगे। ये दशा है सत्संग करने वालों की, सोचते ही नहीं, इधर काम खोटी नहीं होना चाहिए, भजन स्मरण भाई खोटी हो जाओ कोई परवाह नहीं, जितनी सावधानी धन कमाने में है इतनी भजन करने की सावधानी है, बहुत कम आदमी होंगे आप हमें जो भी भजन स्मरण की सावधानी रखना है, कोई बात नहीं, पैसा कम हो तो कोई परवाह नहीं, काम धंधा कम हो तो भजन स्मरण होना चाहिए, ये भजन ज्यादा हो, ऐसी कहा मुख्यता है, बहुत कम आदमी मिलेगा ऐसे, ऐसा आदमी मिलेंगे ही नहीं, सत्संग करने वाला में कम मिलेंगे, जिस तरह के विचार हो कि भजन स्मरण करना है, भगवान को याद करना है, बाहर का उपयोग कर ले, बार बार ये सत्संग का योग बना लिया आपने तो ये भी बहुत अच्छी बात है, परंतु ये बाहर का एक हो गया, थोड़ी देर हो गया, अपने तो भीतर से करना है, रात दिन इसमें लगना है, ये विचार करना है, इस वास्ते सोचो कब करोगे भाई, कौन दिन आएगा, कब समय आएगा, कौन सा मौका होगा जिसमें करोगे। बहुत सुंदर मौका मिला है, मनुष्य शरीर मिलना कठिन है, कभु की करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु स्नेह, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य ही देते हैं, तो मनुष्य का लाभ होना चाहिए ना, सत्संग का मौका ही देते, इसमें भी भक्त मिलते तो सत्संग में जाते हैं, भगत नहीं गए। वास्तव में तत्व की प्राप्ति के लिए चेष्टा करनी चाहिए, मेरे को तो ऐसी ऐसी बातें मिली है कि हर हालत में मनुष्य परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकता है, रोगी हो चाहे निरोग हो, चाहे विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, चाहे बलवान हो चाहे निर्बल हो, मैंने देखा है ऐसा। एक सज्जन बीमार थे, नाम भूल गए, सोमाणी, वो बीमार थे, मैंने कहा भाई तुम भगवान की शरण हो जाओ, हे नाथ आपके शरण, तो बोले ये तो मैं भी कर सकता हूँ, बीमार पड़े थे, हे नाथ मन से कह दो, हे नाथ आपके चरणों में हूँ, नाम जपित हो नहीं तो बस चरणों में पड़ा हूँ, बड़ा उत्साह आया गए तो मैं भी कर सकता हूँ। बीमार अवस्था में पड़े हुए शक्ति नहीं उठने बैठने की, उसमें भी कर सकते हैं। तो हर एक हालत में भगवान की प्राप्ति कर सकता है। ये बात पुस्तकों में भी कम मिलती है, अधिकारी होना चाहिए ऐसा होना चाहिए ऐसा अधिकारी। अरे भगवत प्राप्ति के अधिकारी सब है। माँ की गोदी में जाने के लिए योग्यता चाहिए, कोई विद्या चाहिए, क्या धनवत्ता चाहिए, क्या बलवत्ता चाहिए। अपनी माँ है उसको हर एक बार गोदी में जा सकता है। ऐसे मनुष्य मात्र परमात्मा की जा सकता है। परम पिता परमेश्वर है, तमेव माता से पिता तमेव सदा की माँ, सदा रहने वाली माता, उसके चरणों में जाने में क्या बाधा है। कैसे ही गोद में क्यों न हो, अभी से सुदुराचार हो भजते मामन अन्य भाग, दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाव से भगवान में ही लग जाए तो साधुरी व समन्तव्य। दुराचारी को भी भगवान के तो साधु मानना चाहिए, क्यों सम्यक व्यवस्थित हो ही सर। जिसने व्यवसाय निश्चय बढ़िया कर लिया है, क्या भजन करेंगे हम तो, पक्का विचार कर लिया है तो साधु मान लेना चाहिए उसको, पापी को भी। और क्षिप्रम भजे धर्मात्मा, वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा, भगवान के स्तर पर हुआ तो बन जाएगा वो। और साधनों में तो अपना बल रहता है, और भगवान के चरणों के शरण होने पर भगवान का बल रहता है, भगवान जी के प्रश्न होगा तो जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यत्न दिए, भगवान के चरणों का आश्रय यत्न करे, भगवान को पुकारे बार बार, कितना काम सुगम हो जाए, सरल हो जाता है। लड़की की शादी होने पर वो खाने पीने की पहनने की चिंता नहीं करती। किसी लड़की को देखा है आपने जो रवाने करते हुए वो कहे कि माँ थोड़ा आटा तो दे, साथ में रोटी करूंगी, कहाँ खाऊंगी कहाँ। एक मनुष्य के भरोसे उसमें ऐसी बात पैदा ही नहीं होती, पैदा ही नहीं होती कि मैं खाने पीने की रहने की मेरे को क्या चिंता है, जो ले जाओ करेगा। तो भगवान का इतना ही भरोसा नहीं, वो उधर का मर भी सकता है, त्याग भी कर सकता है, दुख भी दे सकता है, साधु भी हो सकता है। क्या भगवान त्याग करते हैं साधु हो जाएंगे, त्याग कर देंगे क्या कर देंगे, उस भगवान का भरोसा रख करके चलो। कितनी बढ़िया बात है, माम आश्रित यदि मेरा आश्रय कीर्तन करते हैं वे ब्रह्म को जान जाते हैं, परमात्मा को सब कुछ जान जाते हैं, परमात्मा आश्रय लेकर के तेजा अहम समुद्रता। भगवान कहते हैं उनको उद्धार करने वाला मैं बनता हूँ। आज ही आपने श्लोक पढ़ा है, ये तो सर्वाणी कर्माणि महिषन्यस्य मत्परा अनन्येन वियोगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहम् समुद्धरता। मृत्यु संसार सागरात भामि नचिरात, बहुत जल्दी उद्धार कर देता हूँ मैं सब काम सर्वे। कितनी एक बात सीधी बात बतावे, आप विचार करो मैं जो काम करता हूँ महाराज आपका काम करता हूँ। एक पंचामृत का छपा हुआ है ना पाना, मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ पंचामृति। अब आप भाव बदल दो तो क्या इसमें जोर है बताओ। ऐसा ही मान लो कि मैं भगवान का हूँ, है भगवान के सभी परमात्मा मालिक है तो परमात्मा में सब है ही, केवल आप मान लेंगे मैं भगवान का हूँ, भगवान की तरफ से तो सबको अपनाया है, आप अपना लो तो काम आपका बनेगा। तो मैं भगवान का हूँ, अब भी विचार किया मैं भगवान का हूँ, और घर है ये भगवान का ही दरबार है, भगवान के घर में सब भगवान के तो घर है और किसके है, भगवान के दरबार में रहता हूँ। दो बात, अरे काम करो भगवान का ही काम करता हूँ, दुकान का करो, घर का करो, बाहर का करो, नौकरी करो, भगवान का ही काम करता हूँ, अरे उससे मिले सो भगवान का ही प्रसाद है, भगवान की तरफ काम करे भगवान का प्रसाद मिला है, और बाल बच्चे माता पिता आदि परिवार है ये भगवान के हैं, और प्रसाद उस भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। कितनी सोरी बात है, केवल आप ख्याल करो मान लो पक्का विचार करके अब ऐसे ही करेंगे इतने में हो जाएगा, नया क्या आरम्भ करना पड़ेगा, उसने यह नहीं है। मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान के प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। मान लेगा, काम वो करते वही करते रहे। अभी राज्य पहला राजाओं का था तो प्रजा में ऐसे ही काम चलता था, जब कांग्रेस आ गया तो उसे वैसे ही काम चलता है, काम तो वैसे ही चलता है। तो ऐसे राजा बदल जाए तो बदल जाए, दुनिया बदल जाए बदल जाए, काम तो वही है आपका, भगवान का समझो तो वही है, घर का है तो वही है। एक बार शीघ्र में सत्संग हुआ, कह महाराज हम घर का काम करते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। मैंने कहा घर का काम करना ही नहीं, अपने घर का करना ही नहीं है, नियम ले लो, भगवान घर का करना है, अपने घर का करना ही नहीं है। अपने घर काम कर भूल जाते भगवान को, भगवान का काम भूलो कैसे भूलोगे। आपके छोरी का ब्याह करना होता है तो हम निमंत्रण देते हैं, जैसे हमारे कन्यादान करने आप ब्याह ब्याह काम करते हो, कन्या को भूल जाते हो, हरदम कन्या की चिंता है, भाई कन्या का संबंध करना है, शादी करना है, इसलिए भगवान का काम करना है हमें, तो ऐसा मान लो आप, भीतर से धारणा कर लो ऐसी। वास्तव में तो संसार भगवान का है, आप भगवान के हैं, आप मान लो तो आपका कल्याण होगा, नहीं तो नहीं। यदि वैसे ही बात है, हम भगवान के भगवान काम करते हैं। नारायण नारायण महाराज, जैसे सत्संग का प्रभाव ही नहीं पड़ा ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा, जैसे आपने एक आध दफे पहले बहुत वर्ष पहले फरमाया था, कि पहले हम लोग गीता सुनाते थे तो लोग गीता सुनने के लिए नहीं आते थे, तो हमको गीता नहीं सुनना, हम क्या मरने वाले हैं क्या, तुम्हारे बाप को सुनाओ गीता। गीता सुनाओगे मेरे को, गीता क्यों सुनाओगे। इसलिए प्रभाव तो पड़ा है, नहीं पड़ा मुझे, प्रभाव तो पड़ा है, जब संतोष नहीं करना। रोटी मिलती है फिर क्यों कमावे, रोटी तो मिलती ही है, इतना नहीं है, इतने में संतोष करना चाहिए। रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, मकान मिलता है, फिर जरूरत क्या कोई पेगी बताओ, ये तो चाहिए, अंदर जाकर कपड़ा और मकान चार चीज तो है, ये चीज तो मिलती है, ना फिर भी रुपये रुपये कमाते हो ना, तो फर्क पड़ना, संतोष नहीं करना। थोड़े वर्ष क्या है, हम तो पूरा काम करेंगे, मनुष्य थोड़ा बार बार मिलता है, पता क्या कितना दिन जीवेंगे, थोड़े में संतोष नहीं, अल्प में संतोष नहीं करना। माँ का कल्याण करने की इच्छा ही कोनी पैदा वे करा। दाढ़ी क्यों आया हो, अरे धन मिले है और कोई मान ले क्या मिले बताओ, इच्छा ही कोनी कैसे मान ले हम, कुछ तो है ही, भीतर किसी को जो चाहना है तभी आया हो। अच्छा ऐसी होनी चाहिए, जैसे नहीं है, संसार की मुख्य है इसकी गौण है, मत ऐसा तो है, इसको चौकी असरे करो। नारायण नारायण नारायण, चलो भाई झगड़ी जी, मन में लगी चटपटी कब निरखूं घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान आराम।